Ut i en lunden aftonstund och solen gått att ta en blund, spatserar en herdinna allt väl i tanken till att finna, ni förstår mig väl. Hon finner rosor till bukett åt heden som hon hjärtat gett, men gissa vad som hände allt väl. Lysander kom och kände, ni förstår mig väl. Han kände sin herdinnas röst som var hans allra ljuvsta tröst. Han henne ej vill släppa allt väl. Han började strax knäppa, ni förstår mig väl. Han knäppte upp sin stora väst som honom hindrar allra mest. En konstig flöjt framdrager allt väl i gräset där hon klagar, ni förstår mig väl. Hon klagar av musik så grov, för denna gång görs behov. Hon nog det minsta visste allt väl i gräset där hon miste, ni förstår mig väl. Hon miste rosorna på kind allt i den svala aftonvind. I gräset där hon rullar allt väl, Lysander henne knullar, ni förstår mig väl.